Gyveno kartą atsiskyrėlės raidė. Išdipotoj bus vienai ir nuvėjo savo vištotą paieškoti draugų. Štai jį prie ažų atkeliauja, erelė už tai karaliauja. Bet sraigė nuliūdo, tai kausinai būdo, negali priprasti prie kraujų. Tada jį prie povų priejo, o vienišnai rodų žiūrėjo. Išaugė tada jį atrodo į gailį ir antras prastų siuvėjo. Oi, nors liūdina vienu moj. Jų, tolin nuo jų. Papūgo suriko iš krūmo, minčių jai trūksta gilumo. Gegutė kukavo, galvelė ringavo, man rodos jai trūks padorumo. Beždžionės papuošta lasero, suspygo jos prastos manieros. Kiščiaška talanta, netekai per žanką paklausė, kokios gysėros. Oi, nors liūdina vienu. Laputį vištydę aptiko, bet sraigės natūra netiko. Pavokti jai gėdą, jas sąžinį ėdą ir širdį draugystės neliko. Ir sraigė be galo nuliūdo, įlindo gautą ir užsnūdo. Ir širdai paikos ir nevykėlės, sraigė draugystės ieškojimai baigės. Oi, nors liūdna vienu. Tolin nuo jų, oi, nors liūdna vienu moj. Jų, geriau gyvena be jų.